në modet, në gjdo maj t'i vjen të këshokët. Silun kuqe në përgrure, gjaku jot u bë flamure. Do prag i shqiptarisë.